यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्राम शुक्ल जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी शुक्रवार सन 2051 तदनुसार 29 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बिना समय हुआ राम संसार के काम बाकी रह जाएंगे तो बेटा पोता कर लेगा और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रह जाएगी, बेटा पोता नहीं हो तो राज कर लेगा, परंतु अपना कल्याण कौन करेगा? ऐसे हीरों का पता नहीं है, बहुत सी उम्र आ गई है तो सोचे पहली बात है कि अपना उद्धार कर लेना चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए, ये सबसे पहले काम करना का है। इसके लिए ही मानव शरीर मिला है, संग्रह और भोग के लिए शरीर मिला है, ये केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति अर्थात कभी दुख न हो और महान सुख आनंद प्राप्त हो जाए, मन कोई प्राप्त करना बाकी न रहे, पूर्णता हो जाए, जानने के भी करने के भी पाने की भी, इस पूर्णता के लिए मानव शरीर मिला केवल उसके लिए। तो वो कब किया जाएगा? फिर लगन से किया जाए तो बहुत सुगम काम है, सीधा काम है। जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम तो सबसे सरल सीधा सुगम और पहला होना चाहिए ना, सबसे पहला काम ये है, जल्दी से जल्दी इसकी सिद्धि कर लेनी चाहिए और हो सकता है ऐसा, और बहुत जल्दी हो सकता है। प्रायः लोग कठिन कहते हैं, अपने इस बात को कठिन नहीं कहते हैं, सुगम कहते हैं, ये बात एक और मिली है अपने को, तो सुगमता से उस परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है, सरलता से उसकी प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात, अधिकार कहा जाते हैं कि ऐसा अधिकार होगा तब होगा, अपने ये कहते हैं कि सब अधिकारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां तेतुकारी है ही, और जितने हैं ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, मुसलमान है, ये भी इसके अधिकारी है। मनुष्य मात्र परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए अधिकारी है, और मनुष्य हम रहे ही, उन मनुष्यों में भी अपने लोगों में विशेषता है कि इस तरफ रुचि है, नहीं तो इतनी जल्दी अपने बिछौने को कौन छोड़े, अच्छी नींद आती है छोड़ कौन आवे, और छोड़कर आप आए हो तो आप में ये विशेषता है, थोड़ा सा ख्याल करो तो बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है, सुगमता से कल्याण हो सकता है। वास्ते केवल सजग होना है, अपनी इच्छा है कि अपनी लालसा है उसको ठीक बनाना है। सांसारिक पदार्थ लालसा से नहीं बनते हैं, वो कोई विधान होता है, पूर्व का प्रारब्ध होता है, चतुराई भी नहीं चलती उसमें, प्रारब्ध होता है पहले का, तब वो प्राप्त होती है, इसमें प्रारब्ध नहीं है, इसमें तो अधिकार मिला हुआ है, नया काम है ये, पुराने काम पुराने कर्मों से जो प्राप्त हो जाए उसमें तो संतोष करना है, और जो नया काम करना उसमें संतोष नहीं करना है। पुरानी चीज मिले उसमें संतोष न करना गलती है। संतोष है त्रिशु कर्तव्य, स्वधारे भोजने धने, और त्रिशु नहीं बच कर्तव्य, स्वाध्याय जप दान यो, स्वाध्याय में जप में दान में, क्यों नया कर्म करने के लिए मानव शरीर मिला तो इसमें संतोष नहीं करना। पुराने जन्मों के कारण से, पुराने कर्मों के कारण से जो चीज प्राप्त हो उसमें तो संतोष करना है, असंतोष करो तो दुख पाओ, हो तो वो सकता ही नहीं, वो तो वैसे ही होगा। स्वाध्याय सत्संग करने में, स्वाध्याय मन पुस्तकों का अध्ययन करने में, अपना स्वयं का अध्ययन करने में, जप करने में, दान पुण्य सेवा दूसरों को सुख पहुंचाने में, ये नया काम इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या संतोष नहीं करना चाहिए, इसमें तो जल्दी तेजी से करना चाहिए। पुस्तकों अध्ययन में, सत्संग करने में, साधन करने में, जब ध्यान में, उपकार में, सेवा में, इसमें संतोष नहीं करना। बात उल्टी हो रही है, पाठ पूजन जितना करते हैं सब उसका संतोष कर देते हैं, फिर पुस्तक बांध कर रख देते हैं, कमाने में संतोष नहीं करते, दिन भर करते हैं, फिर रात में ही राज से मना हो जाए, नहीं तो हम बंद नहीं करते, उल्टा काम हो रहा है। यह नतीजा को उल्टा हो, नतीजा भी उल्टा हो रहा है। इस बात से इसमें तत्परता से काम करना है एकदम उत्साह से। तो ये भी मौका है, समय चूक पुण्य का पछताने का फिर साध कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर बरसर क्या हो, तो ये मौका चूका मेरा फिर बरसर क्या करे, ये मौका है। अभी 84 लाख जोड़ी में मनुष्य जन्म के लिए मौका दिया गया है, और मनुष्य जन्म में भी विशेषता से सत्संग का मौका, ये अपने हाथ की बात नहीं है। अकेले साधन कर सकते हो, परंतु प्रकाश मिलता है सत्संग से, ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। ऐसा अवसर पा करके अपना कल्याण नहीं करेंगे, कब करेंगे, कौन से दिन करेंगे, ये किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है, ये अभी कहीं करना, अभी करने का है एकदम। तो मनुष्य को सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, सावधान ही साधना है, बेपरवाह नहीं करनी है, आलस्य नहीं करना है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी है, इसको तो तत्परता से करना है, क्योंकि अपने करने से होता है, ये धन कमाने से हो जाए हाथ की बात नहीं है, कमाने से नहीं होता है। पूर्व का संस्कार बनेगा तो मिलेगा, पूर्व का संस्कार हो, भीतर की इच्छा हो और उसमें काम किया जाए तो मिलेगा, और इसमें तो करने मात्र से अभी अपने कुछ विचार हो जाए, विचार के लिए सत्संग है, इससे विचार पैदा होता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बन सुर बन सोई, तो भगवत कृपा से ऐसा मौका मिला है, तो इस मौके को जाने नहीं देना, खोना नहीं चाहिए, विशेष लाभ उठा लेना है, बड़ी सावधानी के साथ। अपने पास में दो धन है, एक तो रुपये पैसे संपत्ति जमीन जायदाद आदि के लौकिक धन है, एक हमारे पास धन है उम्र का, जो जीने का समय है, ये जीने का समय, ये दुर्लभ धन है, बहुत मूल्यवान धन है, इस धन को खर्च करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, रुपये पैसे करके प्राप्ति कर ले ये नियम नहीं है। रुपये से अच्छे काम कर लो मदद मिलेगी, पर मुख्य मूल तो ये है अपना अभी समय उसको अपना सदुपयोग करना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए चेष्टा करना, ये खास समय का सदुपयोग है। समय मिला है, साधन मिले, सामग्री मिली है, सामर्थ्य मिली है, संग मिला है, कई चीजें मिली है। ये चीजें मिलनी अपने हाथ की बात नहीं है। सत्संग हरदम मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है। इसलिए ये समय है तो मिला हुआ है, सामर्थ्य भी है। संसार का काम करने की सामर्थ्य तो ज्यादा कम है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति की सामर्थ्य सबको समान रीति से मिली हुई है। दूसरी योग्यता है, विद्या है, वो अधिक होती है तो अधिक सामर्थ्य, अधिक योग्यता आदि है, पात्रता होती है। परंतु इसमें यदि योग्यता की जरूरत नहीं है, इसमें तो तत्काल अभी अभी इसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसी बात है अभी। तो इसके लिए स्वतंत्रता है, सांसारिक पदार्थों में प्रतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं है, और इसकी प्राप्ति में स्वतंत्रता है। सब अकेले आप कर सकते हो, सत्संग द्वारा सीख सकते हो, इसमें भी विद्या सीखना हो तो, पर लगन खुद की हो तो वह बात मिल जाती है। लगन होने पर लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोई, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोई, तन मन दीजे खोई, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, कृत्रिम मनोरूप बुद्धि उत्साह से ये काम किया जाए, बहुत सुगम होता है। मेरे तो ये जलती है कि आज एक सावधान रह करके आप देखो तो आज का दिन और दिनों से लक्ष्य बीतेगा आपका। आज एक दिन करके देखो, सावधान रहे, सब समय में कि भगवान को भूले नहीं, भगवान का नाम छूटे नहीं, सत्संग करना है ठीक तरह से। अगर सावधानी रखो तो रोजिंदा से आज का दिन विलक्षण हो जाएगा, फिर आज का विलक्षण होगा, फिर दूसरा दिन, दूसरा, तीसरा भी सब ठीक से करो। तो इसमें स्वतंत्रता है, खूब बढ़ सकते हैं गाड़ी। सत्संग सुने वो भी चर्चा करे किसे मिल करके, उसमें सार बातें क्या है, सुगम क्या है, जल्दी क्या है, ऐसे उनको काम में लाओ। उत्साह बोलो, उत्साह ही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। इस वास्ते हिम्मत मत छाड़ो, नरा मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो किया धोखा अटल धाम। हिम्मत से दूसरी ने अटल धाम प्राप्त कर लिया, 5 वर्षों में उसका छोटा सा बालक हिम्मत कर ली तो कितना विष्णु पद प्राप्त कर लिया। ऐसे मानव शरीर है, इसमें हिम्मत करो, उत्साह चलो। तो कहता हूँ आज की, आज एक दिन आप सावधानी रख करके देखो और दिनों से आज का दिन दर्शन हो जाएगा, इतनी बात है। प्रत्येक करके देख लो, ऐसी बात है, ऐसा मौका मिला, इतना सुंदर अवसर मिला है। मेरे को पहली बात याद आती है कभी, उस समय में आती थी मन में कि कोई बताने वाला नहीं है, कैसे करें, क्या करें, कोई बताने वाला मिल गया तो उत्साह यूं करें, यूं करें, पर बताने वाला नहीं है। अपने लिए ऐसी बात नहीं है कि कैसे करें, बताने वाला नहीं है। अपने आपस में चर्चा करें हम तो बताने की युक्तियां हमारे को मिल सकती है, तो ये सब मिल सकती है तो बहुत जल्दी से उद्धार हो सकता है, एकदम पक्की बात है। ये भगवान ने अवसर दिया है हम लोगों को इस तत्व की प्राप्ति के लिए, इस वास्ते इस अवसर का खूब अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। बहुत सुंदर मौका मिला है, बड़ा अच्छा मौका मिला है। कलयुग खराब कहलाता है, परंतु कलयुग में विशेषता है, भगवान नाम की महिमा कलयुग में अधिक होती है, भगवत चर्चा की, सत्संगति की महिमा अधिक होती है। करो केशव कीर्तनाथ, करो तद्धरि कीर्तनाथ, केवल भगवान के कीर्तन करने से, सत्संग करने से बातें मिलती है। जैसे एक कमाकर धनी बनता है, एक गोद चला जाता है, तो गोद चला जाने वाले के लिए सुगमता से मिल गई हो, हम उपयोग करना है। इस वास्ते इसमें सावधानी से तत्परता से लगना है, जिससे ये काम जल्दी हो जाए, इसे बड़ी आवश्यकता है। केवल सावधान होना है, सावचेत रहना है, समय बर्बाद न हो जाए, समय निरर्थक न चला जाए। हर समय राम राम राम राम राम राम, थोड़ा भी भूली हो जाए तो हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो भूलू नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहो और नाम जपते रहो, भगवान के चरणों में रहो, याद रखो। जो जैसी उपासना है ज्ञान योग की, भक्ति योग की, कर्म योग की, उस उपासना में एकदम सावधान रहो। ये कृपा नाथ जल्दी से जल्दी आपकी प्राप्ति हो जाए, हे नाथ मेरा समय बर्बाद न हो जाए, बार बार नमस्कार करो भगवान से, बार बार कहो, तो सावधानी सावचेती हो गई है, अपना अंत लग जाएगा, बार भगवान की कृपा का सहारा मिलेगा, उसे काम बड़ा शुभ हो जाएगा। इस वास्ते बड़े उत्साह से, बड़ी तत्परता से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, उसमें तत्पर बताया, श्रद्धा जितनी होगी, विश्वास इतना होगा, उतनी उसकी तत्परता हो जाएगी, और जितनी तत्परता होगी उतना भी इंद्रिय संयम हो जाएगा। एक एक में कारण है ये, श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहोगे तत्पर, तो श्रद्धा की कसौटी तत्पर है, श्रद्धा विश्वास हो जाए तो उसमें तत्परता लग ही जाएगी, और तत्परता की कसौटी है संयत इंद्रियता, इंद्रियों वश में हो जाएगी। एक ही काम करना है तो इंद्रिया दूर नहीं तोड़ेगी, मुख्य काम एक ही है हमारा, तो परमात्मा प्राप्ति करना है। इंद्रिय संयम हो जाएगा, इंद्रियों संयम ठीक तरह से। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उसमें कमागर को भी गुरु बनाया। कमागर वो होता है जो तलवार बरछी भाला तीर इनको तैयार करता है ठीक तरह से, तलवार आदि को, तो ऐसे करने वाला था। तो बात क्या हुई, वो अपनी दुकान में बैठा उन शस्त्रों को ठीक तरह बना रहा था। बाण होता है थोड़ी सी भी बांक हो जाए तो वो ठीक दिशा नहीं मारेगा, इनको ठीक साफ करना अच्छी तरह से। तो राजा की सवारी आई, राजा की सवारी आई धूमधाम से चली गई, पीछे एक आदमी आया, वे हजारी सवारी इधर गई क्या कोई भाई बोल दो, फिर उसको पूछा बता, उसके मेरे को पता नहीं। तो तत्पर उस गुरु बना लिया कि इतना काम में तत्पर, बाजार में बैठा हुआ काम कर रहा है और बाजार में सवारी और चली गई तो पता नहीं, गुरु बनाएगा तत्परता से ऐसे करना चाहिए। और महत्व पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था, तो सत्संग दिन भर होता है, शाम की वक्त गंगा जी के किनारे थोड़े से आदमी रहते हैं, स्नान शौच नित्यकर्म अपना संध्या गायत्री करके फिर सत्संग करते हैं, उसको टीवड़ी भी सत्संग करते हैं, टीवड़ी रेत बैठ जाते वहां, शाम हो जाती है, छोड़े कोई काम रहता नहीं, प्रकाश रहता है वहां। तीवरी के सत्संग बैठे थे, एक भाई ने कहते गंगा जी के ठंडी हवा आई, दूसरे दिन बोली ठंडी हवा आई देखने के लिए भगत कैसे मिल गया, तुम्हारे को ये भगत कैसे मिला, हवा को देखने के लिए सत्संग करते हो हवा देखते हो, बोलो ठंडी हवा की ओर देख लिया तो सत्संग कहाँ करते हो, सत्संग क्या चल रही है, किस विषय में बात हो रही है, उस तरह होकर ठंडी हवा आई, बीच बीच का पत्थर पटक दिया तुमने। तो ऐसी सावधानी रहनी चाहिए हरदम, आवश्यक बात है वो करनी है, अनावश्यक नहीं करनी है, ये खास सूत्र है दो, अनावश्यक काम न करना और आवश्यक काम जल्दी कर देना, विश्राम मिलता है, बड़ी छुट्टी मिलती है, जरूरी है वो काम कर दिया, या जरूरी नहीं है फिर पशु कल परसों दर्शन कर सकते हैं, उनको अभी छोड़ दिया यार, बैठो मन लग जाएगा। आवश्यक काम नहीं करोगे अभी करना वो ना मन नहीं लगेगा, और अनावश्यक छेड़ दोगे तो मन नहीं लगेगा। तो अनावश्यक करना नहीं है, आवश्यक काम पूरा कर देना है, फिर मन लग जाएगा परमात्मा में। आपका जो साधन है उसमें मन लग जाएगा। तो आवश्यक अभी यही सत्संग करना, भजन जाना, यही अभी आवश्यक काम है। तो अनावश्यक संसार ठहरो अभी अभी, अभी एक घंटा दो घंटे बाद फिर करेंगे, वो तो करना है अभी नहीं। अभी तो आवश्यक यही काम है, सत्संग सुनना है ठीक तरह से, इन मार्मिक बातें समझना है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो आवश्यक काम में तत्परता से लग जाना, अनावश्यक का त्याग कर देना, ये खास काम है। तो मनुष्य को बड़ी सावधानी से लग जाना चाहिए, ये बात है। इस वास्ते हर एक भाई को सावधान होना है। आज विशेषता से देखो करके एक ही दिन, फिर वो बस ठीक है, सावधान रहने से ठीक होता है, फिर सदा सावधान हो जाओ। मेरी धारणा है आप सावधान हो तो आज वाले दिन अच्छा बीतेगा। जितना सावधान हो गए, जितनी तत्परता से लग जाओगे, उतना आपका समय बहुत उत्तम हो जाएगा, साधन तेजी का हो जाएगा। यदि प्रयत्न आदि मानस्तु योगी संशुद्ध के विषय अनेक जन्म संसिद्धस्ततो जाति परांगति। मधुसूदनाचार्य ने गूढ़ार्थ दीपिका में लिखा, प्रयत्नात् यतमान, प्रयत्न यतन दो तरह के यतन, मनु कल हुआ से आज ज्यादा हो, आज आगामी कल में ज्यादा हो, उसे दूसरे दिन ज्यादा हो, प्रयत्न से यतन हो, प्रयत्न से यतन, मन वैसी सावधानी से एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा दिन और तेजी कर रहे, ऐसे दिखा है। प्रयत्न से यत्न करते हुए मनुष्य लगे तो परम गति जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, ये बात है। इस वास्ते तत्परता से ही काम करना है, बड़े उत्साह से करना है। इसके लिए मानव शरीर मिला, मानव शरीर में भी सत्संग इसलिए मिला है, इस काम को जल्दी करो, जो आप शंका हो, जो गलती हो, उसको सुधारने का ही मौका है। हमने पूछा सुधारते जाओ, सत्संग करे, भजन ध्यान करे, साधन करे, सत्संग करे, ये दोनों करने से बहुत अच्छा होता है। हमारे कोई 50-60 वर्ष पहले ये बात पैदा हुई थी, मैंने कही थी अपने साथियों को, अपने एकांत रह भजन करो अपने, और सत्संग करो घंटा डेढ़ घंटा चर्चा, और फिर भजन ध्यान करो, फिर चर्चा कर लो, तो जितनी गुत्थी हो, कोई अड़चन हो, उसका सुधार हो जाए, और तत्परता से करो। तो अब आपने करो, अब दिन थोड़ा रह गया है, चातुर्मास दिन के बीच से चल जा रहे हैं, थोड़े रह गए हैं, उत्साह से काम करो। अरे अड़चन आ जाओ पूछोगे, ये अड़चन है क्या करें, ऐसी अड़चन क्या करें, सुधार होते ही चला जाएगा। तो सावधी तो नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने आप को कैसे जाने? अपने आप को जानने का उपाय है, कपड़ा पहना हुआ ध्यान देकर सुना, मामूली बात नहीं है, बड़ी बढ़िया बात है। कपड़ा मैं नहीं हूँ, चमड़ा मैं नहीं हूँ, हड्डी मैं नहीं हूँ, आंते मैं नहीं हूँ, हाथ पांव मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, तो शरीर को मैं पसंद न माने, ऐसा विचार करके फिर शरीर को मैं नहीं माने, अपना बोध हो जाएगा, ये मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, इस बात पक्का है। मन बुद्धि इंद्रिया और अहम अहम मैंपन है, ये भी अपना स्वरूप नहीं है, मैंपन भी अपना स्वरूप नहीं, अपना ज्ञान हो जाएगा, करके देख लो। आप आवाज बात करें, नारायण।